حضور ارشاد فرمائیے، کیا معتکف موبائل فون پر گفتگو کر سکتا ہے؟ موبائل فون پر، دراصل معتکف کو دنیا کی ضروری بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے جبکہ اور کوئی ماننے والے شرعی نہ ہو، چلا کر بات نہ کریں، کسی نمازی یا تعلیم تلاوت کرنے والے یا ذاکر کو ایذا نہ ہو، تو جب یہ کہ اس کو گفتگو کرنے کی اجازت دو گئی تو ان مانو کر اگر وہ موبائل پر بھی گفتگو کرے گا انہی شرائط کے تحت کہ وہ گفتگو دنیاوی ہے، اس کے لیے ضروری ہے تو جائز ہو جائے گی، بلا ضرورت کرے گا تو مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی جس سے آگ لکڑی کو، وہ کل میں عرض کر چکا ہوں تفصیل سے، تو غیر ضروری گفتگو نہ کرے، اور یہ بھی اتنا بھی شعور بھی اپنے اندر ہونا چاہیے کہ ضروری اور غیر ضروری میں، ضروری اور غیر ضروری میں تمیز کرے. اب مشورہ دوں آپ کو، مشورہ یہ ہے کہ موبائل یہ نئی ایجاد ہے اور آج کل بہت سستا ہو گیا، اس لیے وہ ہر ایک کی جیب میں نظر آنے لگا ہے، تو اگر مسجد میں آپ یہ ہر جگہ موبائل کرتے رہو گے اور ٹڑنگ ٹڑنگ گھنٹیاں بجتی رہیں گی تو نظام درم برم ہوگا. اس لیے میرا مدنی مشورہ یہی ہے کہ 10 دن تک آپ کا موبائل بند ہو جائے، ورنہ ظاہر ہے کہ آپ کی گھنٹیاں بجتی رہیں گی، آپ باتیں کرتے رہو گے، بیان میں بھی فون اٹینڈ کرتے رہیں گے، دوران مدنی مذاکرہ بھی آپ کو ٹیلی فون آتے رہیں گے، یہ اس کے سائڈ افیکٹ کیسے خطرناک ہے کہ نظام گرم گرم ہو جائے گا. جواز کی صورت جو عرض کی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے موبائل پر رابطے کرنے اور گفتگو کرنی، تو نیت بھی کر لیجیے کہ مسجد میں آپ انشاءاللہ موبائل کے استعمال سے بچیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. والله تعالى أعلم ورسوله أعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.